Açık Gazete. Hattımızda Ömer Madra var. Yeni geldi Güney Afrika'dan, Durban'dan. Hocam hoş geldiniz önce. Hoş bulduk, merhaba. Günaydın. Her şey yolunda mı? Memlekette mi? Evet. Yolunda. İşte zaten Durban'da da hemen hemen hiç, yani işte birkaç kişi buradan giden, sizin ekiple zaten bizim bağlığımız sabah. Onların dışında yer var en de olmadı haberlerde falan. Evet. O yüzden her şey yolunda. Dünyada da öyle zaten. Bugün yayına yetişme fırsatım olamadı. Çok erken bir saatte geldi uçak ama hal hasanat yoktu, ancak telefonla bağlanabiliyoruz dedik. Ama şimdi bazı gazetelere bakılınca, yani yurt dışındaki gazetelere, şimdiye kadar olanlardan daha da değişik ve kuvvetli bir iklim anlaşması yapıldığına ilişkin de haberler de var. Ama neyle kıyaslayarak? Daha öncekilerle. Yani Kopenhag ve Cancun'u sanıyorum. Evet. Çünkü hani Kyoto ile kıyaslarsanız, üçüncü taraflar sözleşmesi, şey konferansı, öyle bir şey yok. Ama Kyoto'ya göre bile şeyde, gelişme yolundaki ülkelerin de hukuki bir bağlayıcılığı olan bir metne imza atma taahhüdü olması bir farklılık yaratır diyorlar. Yani burada tanıdığımız önemli bazı gazeteciler, mesela Guardian'dan John Vidal, Fiona Harvey filan da yazmışlar bunu, ama sorun bence orada değil. Yani sorunun büyüklüğü bu bir şey, Kyoto'nun öldürülmemesi, Kyoto protokolünün kurtarılması meselesi değil. Yani gezegeni son 20 dakikada, bu uzatmaları oynandıktan sonra son 20 dakika içinde 3 kadın, güçlü kadın politikacı işte diye, biri Connie Hedegaard'ın Avrupa Birliği İklim Komisyonu Başkanı. İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı. İklim Değişikliğinden sorumlu komisyon üyesi. Evet, komisyon üyesi, öyle diyelim. Ve işte iki de Afrikalı. Daha doğrusu biri de işte Costa Rica'lı bir iklim sorumlusu, Birleşmiş Milletler'in iklim sorumlusu. Bir üçüncüsü de Güney Afrika'nın Uluslararası İlişkiler Bakanı, ne demekse bu, Dışişleri Bakanı gibi bir şey. İşte onların kurtardığı söyleniyor ama bir şeyin kurtarıldığı konusunda doğrusu iyimser olmak için herhangi bir sebep görmüyorum. Yani büyük bir kriz oldu işte deniyor. Yani tıpkı Birleşmiş Milletler standartlarına göre bile daha uzayan, son dakikalara kadar kalan bir konferans diplomasisinden bahsediliyor. Ama bu kurtarılan şeyin ne olduğunu ben biraz işte gelir ayak uçakta, uçağa binmeden havaalanında uzun bir bekleyiş vardı. Orada biraz bakmaya çalıştım. Sonra da bu sabah geldikten sonra biraz daha baktım. Fazla bir şey kurtarma durumunu anlamıyorum. Yani şeyin, John Vidal'ın Guardian muhabirlerinin yazdığı şey şu: dünya bir kapsamlı küresel İklim değişikliği üzerine bir antlaşmaya ilk defa giriyorlar. Durban'da başta çöker gibi olduktan sonra da pazar sabahının erken saatlerinde yaptılar ve farklı tarafının da bunun işte legal bir şeyi olacağı, legal bir bağlayıcı, yasal bir bağlayıcılığı hukuki olduğu söyleniyor. Ama şu anda bir şey yok ortada henüz. Hayır, yok. Yani ama olacağı söyleniyor değil mi? Evet, olacağı söyleniyor. Yani bir Durban ya da nasıl, işte Durban platformu diye şimdilik geçici olarak adlandırılan bir anlaşma var. Ve diğer kısmi anlaşmalardan şöyle, son 20 yıldır uğraşıyor ya insanlık işte kendini bu gezegeni, hem kendini hem de diğer canlıları da kurtarabilmek için. Evet. Son 20 yıllık uğraşmalarda ki yapılan anlaşmalardan iki önemli farkı var diyorlar. Bir tanesi gelişme yolundaki ülkelerin, ki bunların arasında Çin de var. Dünyanın şu anda mutlak rakam olarak, tarihsel değil ama mutlak rakam olarak en yüksek salınma sahip olan ülkesi. Onun da dahil olduğu legal olarak işte hukuken sera gazı salımlarını, emisyonlarını kısıtlamaya karar vermeleri. Çünkü daha önce Kyoto'da da mesela kısma taahhüdü, yükümlülüğü yoktu malum bildiğimiz gibi. Evet, ek bir ülkelerin, yani gelişmiş ülkelerin vardı sadece kısma yükümlülüğü, evet, taahhüdü. Zengin ülkelerin ise işte tabii 100-200 yıldan beri atmosfere attıkları bir sorumluluğu var. İkinci bir değişiklik de şöyle deniyor bu anlaşmada. Amerika Birleşik Devletleri, yani dünyanın şu anda ikinci sırada olan ama tarihi bakımdan hiç kimseyle kıyas kabul etmeyecek derecede sera gazları emisyonlarından sorumluluğu en çok olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabul etti diyorlar. Buna bakmamız lazım. Ama bu yeni hazırlanacak olan 2015'e kadar hazırlanacakmış bu. Ve 2020'de de yürürlüğe girecek. İşte Durban platformu dedikleri bu. İşte Amerika Birleşik Devletleri de ikinci bir yenilik olarak ilk defa Kyoto protokolünde yapmadığı, imzalayıp onaylamadığı ve taraf olmadığı Kyoto protokolünden farklı olarak bu antlaşmaya tabi olacakmış deniyor. Fakat tabii burada bir kere başlangıçta bu iyimserliği hemen silebilecek birkaç şey var. Bir tanesi bu emisyonların ne kadar kısılacağı, ölçeği falan hiç belli değil. O isteyen ülkeler kendileri bildirecekmiş. Bu CARLO denilen Quantified Emission Reduction or Limitation evet. Objective. Yani onun için de mesela işte şey Cristina Figueres işte bu tarihi dönüm noktasını gerçekleştiren üç kadından biri olan Birleşmiş Milletler İklim sorumlusu Cristiana Figueres bütün bu ülkeleri selamlıyorum demiş. Bu tarihi anlaşmayı yaptıkları için, çünkü bir takım kendi hedeflerinden vazgeçtiler ve ortak bir amaç için birleştiler diyor. Bu yani bundan sonra uzun bir at pazarlığı dönemine giriliyor. Ben bunun ne kadar başarılı olduğu konusunda çok ciddi tereddütlerim var ve özellikle mesela bazı gazeteler, gene Guardian'dan da bir blogu olan Damien Carrington'ınkine baktım. Ve de diyor ki bol bir söz, kelimeler şöleninden sonra asıl kabul etmemiz gereken gerçeklik de şu diyor. Bu Durban'da yapılan Durban anlaşmasıyla verilen şey garanti, hiçbir şüphe götürmeyecek şekilde çocuklarımızın bizim yaşadığımızdan daha kötü bir gezegende yaşayacaklarının, eğer yaşayabileceklerse o parantezi ben ekliyorum. Yani gelecekteki çocuklarımızın hayatı bizim yaşadığımızdan daha kötü olacak ve bunun garantisini verdiler diyor. Gerçi şu var bu noktada hocam, belki eklemek gerekir. Bu Durban'dan şu anda henüz hiç, aslında çıkan şey bir mekanizma ve içi boş gibi, evet, gözüküyor. Yani o platform, evet, sizin söylediğiniz 2015 senesine kadar işte bağlayıcı hedeflerin konulması vesaire, 2020'nin tarih olarak en geç konulması vesaire, bunların hepsi esnek bırakılan bir çerçeve gibi, fazlasıyla esnek bırakılan bir çerçeve hatta. Biraz sanki zaman satın aldılar, yani hani önümüzdeki işte bu 2012 senesi sizin söylediğiniz gibi Rio'nun, yani bu iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin 20. yılı, sonrasında Katar'da COP18 var vesaire. Sanki o bir sene içinde içini doldurmak için zaman satın aldılar, olursa o zaman olacakmış gibi geliyor. Yani umutsuzluk bakarken biraz belki de onu da göz önünde bulundurmak lazım. Her şey bitmiş değil henüz sanki. Böyle de denebilir ama yani bence asıl olmayan şey de, kesin olarak olmayan şey de zaman zaten. Asıl yani neresinden bakılırsa bakılsın böyle bir zamana sahip olmadığımız yani kesinlikle anlaşılıyor. Yani buraya gitmeden Durban öncesinde ve Durban'dan yaptığımız yayınlarda da elimize ulaşan acayip raporlardan bol bol söz etme fırsatı bulmuştuk malum. Bunlardan en can alıcı olanlarından bir tanesini de işte en çok belki de Açık Radyo'da ve kendi aramızda, kitaplarımızda, yazılarda da en çok sözünü ettiğimiz iklim bilincisi dünyanın, James Hansen'ın bu iki derecelik, daha Durban Anlaşması falan yapılmadan önce bu iki derecelik artış, sıcaklık artışı, endüstri devrimine göre dünyanın iki derecelik ısınmasının sınırının kabul edilemeyecek olduğunu bir kez daha açıklamıştı. Bu da Independent gazetesinde birkaç gün önce gördüm bu yazıyı da. Yani iki dereceye işte şey deniyor, Durban'daki bütün görüşmelerden elde edilecek şey, dünyayı bu iki derecelik güvenli sınırın altında tutabilmek deniyor. Bu çok aşırı önemli iklim değişikliklerini asla karşılayamayacak diyor. Malum işte 350 ppm'e, 350 parçacık, milyonda parçacık sayısına tekabül eden bir şey, iki dereceyi tutması için işte 350 ppm'lik bir şey, iki derecenin altında tutmayı sağlıyor. Oysa iki derecelik limit de yeterli değil diyor zaten. Uzun vadeli felaket için tam bir reçetedir diyor. Yani Huffington Post'ta bir haber var bununla ilgili. Alden Meyer diye bir onun bir yorumu var. İyi haber diyor, bir tren kazasının engellenmiş olması. Kötü haberse iklim değişikliğinin işte bu iki derecenin altını tutacak bir emisyon eğrisinin burada yakalanmamış olması. Evet. Adam Union of Concerned Scientists'ten onun da katıldığı bir basın toplantısında izlemiştim. Yani buna iyimser bakmanın, ben geleneksel olarak kötümser bakan biri de değilim ama katiyen şey görmüyorum buradaki zaman kazanma şeylerini. Böyle bir siyasi irade görmüyorum. Yani bilimin söylediği şey iki derecelik limit olmaz diyorsa ve şimdiden zaten bu feedback denen geri besleme mekanizmalarının yavaş yavaş devreye girmiş olduğunu da net olarak görüyoruz diyor. Yani uzun vadede, uzun vadeden neyi kastettiğimizi bilemeyiz diyor James Hansen. Fakat işte buz örtüleri, buz kütleleri şey, kitle kaybediyorlar, kütle kaybediyorlar. Ve metan hidratları da artık bu eriyen permafrost, sürekli donmuş tabakanın altından balonlar halinde çıkmaya başladılar. Yani bu ne kadar daha stabil olarak, kısmen stabil olarak devam edebilir ve güvenli sahil alan çizgileri korunabilir bilmiyorum diyor. Halbuki mesela yani çok komik de bir şey var. Aynı haberde, Independent'ın haberinde Steve Conner yazmış. Bazı bilim insanları makul bir 450 ppm'in makul olduğunu, bazılarının ise daha realist olan, daha gerçekçi olan 550'nin uygun olacağını söylüyorlar. Yani endüstri devrimi başlamadan önceki seviyenin tam iki katı. Daha bunlar, gerçekçi diyor yani. Bunlar yani, o yani iki derecenin korunması için makul rakamın, daha doğrusu makul değil, zorunlu rakamın 350'nin altı olduğunu söyleyen %98'in dışında kalan bilim insanları. Bir de öbür %98'in dışında bir de işte şey gibi, MIT'deki gibi bilim insanları var. Onlar da zaten Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği panelinin, kurulunun en feci senaryosunun bile çok iyimser olduğunu en kötü söylüyorlar. Bir de onlar var, %2'nin içinde kalan. Evet. Hocam burada bir de bir şey sormak istiyorum, aslında söylemek istiyorum. Siyasi irade meselesine değindiniz siz. Evet. Ve işte çok umutlu görmediğinizi bu siyasi iradenin oluşması bakımından söylediniz ama ben size pek katılmıyorum burada. Neden? Onu da söyleyeyim. Belki siz bu orada geçirmiş olduğunuz 10 günün yorgunluğuyla da biraz böyle konuşuyorsunuz ama özellikle Cuma günü bizim de flash haber olarak girdiğimiz eylem, zirvede yapılan eylem son derece önemliydi. Yani dışarıdan en azından öyle gözüktü ve o eylemin arkasından aslında çamura saplanma, bataklığa saplanma yolunda olduğu düşünülen müzakereler hızlandı ve pazar günü bir şekilde tren kazası olarak adlandırılacak senaryo olmadı. Bakışını, bunu tartışmamız lazım. Tartışabiliriz tabii. Bilmiyorum. Ben yani şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlamayın. Hani orada yapılan eylemlerin çok fazla siyasi iradeyi sağlama bakımından belki geçici bir önemi oluyordur. Oradaki gibi iki günlük bir önemi oluyordur ama o işte aynı şeyi ulus devletler, üye devletler bazında, yani taraflar bazında ülkelerde gerçekleştirilebilirse olmaması için de bir şey yok, sebep yok gibi geliyor. Şimdi o eylem tabii içinde de bizzat bulunmuş ve tarihin minik de olsa bir dönüşüne tanık olmuş biri olarak tabii çok olağanüstü heyecan vericiydi ve haklı görünüyor. Ama şöyle, şimdi iki taraflı bakılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlık medeniyet tarihinin en korkunç su krizi çıkmak üzereymiş. Özellikle güney batısında ve Amerika'nın genel olarak batısı, Texas, Kaliforniya, Arizona, Oklahoma filan. Şimdi ve onlarla ilgili bir çok ilginç bir kitap çıkmış, benim elimde yok ama o adamı William DeBuys diye birisi yazmış bu kitabı. Onun bahsettiği bir şey var. Diyor ki su tüketimi, su sorununa bakışıyla insanların, yani onun karşısındaki hareketleriyle iklim değişikliği, bu zirvelerde filan konuşulan şeyler arasındaki benzerlik, bir şaşırtıcı bir benzerlik var diyor. Yani önce şu yapılıyor, insanlar didişiyor, eyleme geçelim mi geçmeyelim mi, nasıl geçeriz filan diye. Ondan sonra ikinci aşamada da bir başka didişme, yetersiz ve genellikle sembolik indirimler üzerine konuşuyorlar. Ve bir dizi böyle gayet üzerinde çalışılmış, gayet anlaşılabilir ve tümüyle yanlış sebeplerle eylemsizlik ana durum halini alıyor diyor. Şimdi bu doğrusu son derece benim de bu şekilde buna katılacağım bir durumu gösteriyor. Yani daha önceki konuşmalarımızdan birinde şeyi söylemiştik ya, bu bizim yayın yaptığımız üniversitelerden de birinde, KwaZulu-Natal Üniversitesi'nin profesörlerinden biri yeni bir kitap çıkartmış. Şimdi havaalanında onu alarak geldim. Bir parça bakabildim, maalesef okumaya hiç zamanım olmadı. Ama o adamdan daha önce bahsetmiştik. Patrick Bond bu. Ve işte sivil toplum merkezinin başında bulunuyor oradaki. Ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tecrit edilmesi lazım diyor. Yani bir şekilde işte büyük bir halk mücadelesi verilmesi ve uluslararası ceza mahkemelerinde ya da bir benzeri bir takım uluslararası süreçlerde de onu sıkıştırmamız, hatta ne bileyim mal boykotu filan bile yapılması gerekir diyor. Şimdi bu kitap da yeni çıkmış, hatta 2012 tarihini taşıyor kitap elimdeki. Tam Durban Havaalanı'ndan aldım. Yani iklim adaleti politikası, Politics of Climate Justice adını taşıyor. Yukarıda felç, aşağıda hareket. Alt başlığı da bu. Tepe tamamen felç olmuş, hareket aşağıdan geliyor. Buradaki genel bir değerlendirmesinde şunu söylüyorlar. Yani iklim krizi kapitalizmi diye adlandırıyor Patrick Bond içinde yaşadığımız kriz durumunu. Ve yeni bir fikir, yani bu aslında yeni bir deyim diyebiliriz. Ve ana fikri de küresel elitlerin her yerde, bütün ülkelerde bu iklim değişikliğinin müthiş tehdidiyle baş etmekte tamamen yetersiz ya da isteksiz oldukları ve dolayısıyla bir tek yolun kaldığı, o da efektif eylemin, onun da sivil toplumdan gelmesi. İklim adaleti hareketinin öncülüğünde sivil toplumun baskısı altında olursa olur diyor. Bütün kitap yani okuyunca tabii daha detaylarını da tartışabiliriz. Şimdi senin sözüne ettiğin, bizim de katıldığımız ve sonunda da kovulduğumuz Birleşmiş Milletler toplantısında. Evet, bu şekilde bir sonraki Birleşmiş Milletler zirvesinde yerinde izleyemeyeceksiniz sanıyorum. Evet, bunu açık açık bize ama duyurdu zaten Greenpeace'im. başkanı Kuminaidu'ydu. Ya herkes bunu göze alıyor mu dedi. Kuminaidu'yla da sonradan eylemden sonra küçük bir söyleşi yaptım ama maalesef o korkunç heyecanı içinde kaydetmeyi düğmesini unutmuşum. O da herhalde mazur görülebilir. Ama Kuminaidu dedi ki bu bedeli ödemeye hazırdık ve ödüyoruz. Bu böyle mümkün değil böyle gitmesi dedi. Peki umut yok mu dedim. Umut her zaman var dedi. Birleşmiş Milletler toplantılarıyla filan yetinmeyi zaten düşünmüyorduk filan dedi. Şimdi yani çok önemli bir eşikte olduğumuz aşikar. Evet, iki dakikamız kaldı hocam bu arada. Mert işaret etti. Ben de şeyi söyleyerek bitirmek istiyorum zaten. Yani tümüyle alttan eylemcilerin güçlü şeyine bağlı. Yani biz kovulduktan sonra yeni de bir terim öğrendik. Debadged olmuşuz. Yani o giriş kartlarınızın alınması. Evet. Öyle bir terim var. Hatta hava limanında Johannesburg'de Kanada gençlik delegelerinden iki genç kız da selamlaştık. Onlar da bizim debadged yoldaşlarımızdı. Yani kimlik kartları elinden alınanlar grubu haline geldik. İşte bunu belki çarşamba günü de aynı eylemin içinde olan Mehveş Evin'le de tekrar bu yönünü işin daha ayrıntılı olarak konuşmak için onu da davet ediyoruz zaten şeye bu çarşamba. Yani iş gelip dayanıyor bu siyasi iradeyi zorlayacak güce. O ne kadar yeter onu hep birlikte göreceğiz herhalde. Evet hocam çok teşekkürler. Yarın zaten burada stüdyoda yarın beraber buradayız. Olacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Gazete.